والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، چار دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر ذہنی آزمائش کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اب ذہنی آزمائش کا سفر پہنچ گیا ہے 13ویں سلسلے تک. اب تک 12 ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں اور آج 13ویں ٹیم ہمیں ملے گی جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوگی. دو الگ الگ شہر ہیں، تیاری کیسی ہے، کیسی تیاری کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، جذبات کیا ہیں، وہ بھی آپ کو بتانا ہے. الحمدللہ آج دو جو ٹیمیں ہیں ان کا تعارف بھی آپ کو بتائیں گے اور پچھلے سلسلے میں جو آپ سے سوال کیا تھا کچھ دیر کے بعد اس کی قرآن دازی بھی کریں گے، آپ سے سوال بھی کریں گے. آئیے دونوں ٹیموں کو سلسلے میں بلاتے ہیں اور سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور ایک بہت پیارے سندھ کے شہر جیکب آباد جس کو کہا جاتا ہے، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اتار آباد کہا جاتا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں. جیسے آج آپ نے تعارف میں چار دن کے بعد کہا، لگتا ہے کہ ویسے ہمارے ناظرین جو ہے ان کو تو شدت سے انتظار رہتا ہے، اس بار آپ کو بھی شدت سے انتظار تھا؟ نہیں، میں نے ان کی اس انتظار کو سمجھ لے کے کنونس کیا ہے. اچھا، کہ آپ کو چار دن مل وہ ہے کہ گیپ کے بعد ہم آئے ہیں. صحیح. اور ذہنی آزمائش گزشتہ دو تین سالوں سے ہم چار دن کے بریک کے بعد ہی کرتے ہیں. صحیح. ہماری مجلس کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، ہمارے کام کرنے والوں کے لیے چار دن تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. صحیح. اسی بات یہ ہے کہ اگر کنٹینیو کریں تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا. اور ماشاءاللہ سفر کر کے اسلام بھائی آتے بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے یہ ڈیسیشنز لیے تھے. اور یقیناً میسیجز بہت سارے آتے ہیں کہ چار دن ہمیں مشکل سے گزرتے ہیں، لیکن کسی اچھی چیز کا انتظار کرنا بھی لطف والا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اور دونوں ٹیموں سے کچھ ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے نام بھی پوچھیں گے، آپ کو بتائیں گے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. سب سے پہلے تو مرحبا کہتے ہیں، اپنے مائک ایڈجسٹ کر لیجئے، اپنی سیٹ سے ایڈجسٹ کر لیجئے. پہلی بار آپ براہ راست سلسلے میں آئے ہیں تو اپنے آپ کو بہت ایزی فیل کیجئے گا، اور نارمل فیل کریں گے تو انشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے سلسلہ کر سکیں گے. پہلے بات کرتے ہیں جیکب آباد اتار آباد کے اسلامی بھائیوں سے، اور ماشاءاللہ ان کی آمد پر ان کو مرحبا کہتے ہیں. باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. اپنے مائک آن کر لیجئے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عثمان اتاری بن وزیر علی، اور بی ایڈ آنرس کر رہا ہوں میں شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی شکارپور کیمپس سے. جناب شکارپور یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور آج ہمارے پاس پہنچے ہیں جیکب آباد اتار آباد کی ٹیم کے ساتھ. دوسرے اسلام بھائی اپنا تعارف کرائیں گے. سجاد احمد اتاری، اتار آباد جیکب آباد انسٹیٹیوٹ میڈیکل آف سائنس میں خطیب مسجد کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. جناب خطیب صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. جناب تیسرے اسلامی بھائی. محمد شریف اتاری، ریئل اسٹیٹ ایجنسی میں بروکر. چلیں جناب، ایک کاروبار کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، ایک خطیب و امام صاحب ہیں، اور ایک یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. اب جناب بڑا خوبصورت مکسچر جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. شریف بھائی سے کچھ بات کریں گے. شریف بھائی، آپ کا کیسے رجحان مطلب ذہنی آزمائش کی طرف آنے کا، کیا وجہ بنی؟ کیا پہلے سلسلہ دیکھا تھا؟ نارملی ہمارے سلسلے میں نوجوان زیادہ آتے ہیں، آپ نے کیسے ہمت کر لی اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ظاہر ہے آپ کی سلیکشن ایسے تو نہیں ہوئی کہ آپ نے نام دیا اور آگئے ہوں گے، وہاں مقابلہ بھی ہوا ہوگا، اس کے مناظر بھی ہم دیکھیں گے، لیکن آپ کیسے سلیکٹ ہوئے اور جذبہ کیا تھا؟ الحمدللہ، جیسے پتہ چلا کہ ذہنی آزمائش کا سیزن 9 کا سلسلہ، اس کی آڈیشن وغیرہ اتار آباد جیکب آباد میں ہو رہی ہے، تو ہم نے بھی کوشش کی. کافی اسلامی بھائیوں کو خود بھی میں نے دعوت دی اور خود بھی کوشش کی کہ میں بھی کیوں نہ کوشش کروں. اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا. اچھا، اب یہ ایک بات سوال پوچھوں گا، آگے تو کہاں تک جاتے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے جو تیاری آپ نے کی اس سے بہت سارا علم دین سیکھنے کو مل گیا ہوگا. جی جی، الحمدللہ، پہلے اتنا علم دین سیکھنے کو نہیں ملا تھا. جو یہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں آنے کے لیے جو ہم نے کوشش کی، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، تیاری میں بہت سارا علم دین سیکھ لیا. آپ کو کیسا محسوس ہو رہا حضور؟ آج پہلی بار آپ مدنی چینل پر آئے ہیں، شاید فضان مدینہ اور اسٹوڈیو بھی پہلی بار آنا ہوا ہوگا، کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ جی بالکل، فرسٹ ٹائم جو ہے مطلب مدنی چینل پر آنا ہوا ہے. اور ویسے تو بیسیکلی میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، شاہ عبد الطیف یونیورسٹی کیمپس سے میں بی ایڈ آنرس کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ میرے کزن ہیں وہ جو ہے ماحول سے منسلک ہیں, اتارپور کے ہیں بلال بھائی. تو ماشاءاللہ سے جب آڈیشن ہو رہا تھا جیکم آباد میں تو انہوں نے جو ہے ہمیں ترغیب دلائی, مجھے کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ آڈیشن میں جائیں. تو اصل میں بیسک مقصد اس کا یہی تھا کہ اس کے تھرو جو ہمیں اسلام کی جو معلومات ہے, حالانکہ نیو جنریشن ہماری ہے ان کو بیسک معلومات جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے دین اسلام کے بارے میں. سب کو پتا ہے بالکل تھوڑا بہت معلومات ہوتی ہے, لیکن جو آگے ماشاءاللہ سے ہم نے جب اس کی تیاری کی جو ہمیں سلیبس دیا گیا تھا مرکز کی طرف سے, تو ماشاءاللہ اس کے تھرو ہمیں بہت زیادہ کچھ میں ان کو جو ہے اپنے ورڈز میں بیان نہیں کر سکتا جو کچھ سیکھنے کو ملا. ماشاءاللہ اب یونیورسٹی سے آپ آئے ہیں تو آپ کی یونیورسٹی کے طلبہ کو بھی پتا ہے, آپ کے کولیگس کو بھی پتا ہے کہ آج بالکل لائیو. جی بالکل, میں نے اپنے میٹس کو, اپنے ٹیچرز کو, ایون ان کو سب کو میں نے جو ہے وہ انوائٹ بھی کیا تھا کہ آپ ضرور دیکھیے گا. اور اس کا پرپز بھی میرا یہی تھا تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کا. ماشاءاللہ جناب, اب دیکھنا یہ ہے کہ اتار آباد کے اسلامی بھائی تیاری کیسی کر کے آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ تینوں اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے. ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے ہماری یہ ٹیم پہنچ چکی ہے جیکب آباد اتار آباد سے. The knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light, the knowledge is light. Suno ibadaton mein sabse aala ilm deen hai, suno ibadaton mein sabse aala ilm deen hai. Aqal jo iske saath hai, عقل وہی فتین ہے, عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتین ہے. نور العلم نور العلم نور العلم نور. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج میں عرفے کے دن جو خطبہ پڑا تھا اس وقت آپ کس پر سوار تھے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر تشریف فرماؤ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس کا نام قصوا تھا. حضرت خضر علیہ السلام کا یہ نام ابو العباس بلیا بن ملکان جسے یاد, اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ سے ایک شخصیت پوچھ رہے ہیں, پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ صحابی ہیں, وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تیسرا آپشن لے لیتے ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دو بار جنت خریدی, بیچ میں سینٹر سے آئے ہوئے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی. جیکب آباد اتار آباد میں ہمارا یہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آڈیشن مدنی انتخاب بھی اپنے اختتام کی جانب ہے, اور بالآخر ہم نے وہ تین اسلامی بھائی یہاں سے منتخب کر لیے ہیں جو کہ اتار آباد جیکب آباد کی نمائندگی کریں گے ذہنی آزمائش سیزن 9 میں. پہلے ہمارے ہیں ابن رسول بخش, ماشاء اللہ. دوسرے جو ہیں ان کا نام ہے محمد سجاد احمد اتاری, سبحان اللہ ماشاء اللہ. تیسرے جو اسلامی بھائی ہیں محمد عثمان اتاری, ماشاء اللہ. وصال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے, نہ جان کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے, نہ جان کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے. جناب تین خوش نصیب یہاں پر پہنچے اور اس شعر پر اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا کہ نہ جانے کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. دیکھتے ہیں اتار آباد کے اسلام بھائی کتنا آگے تک جاتے ہیں. آج پہلا مقابلہ ہے, آج کے سلسلے میں یہ ضرور ان کے پاس پریولیج, یہ سہولت موجود ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ پیچھے رہ گئے تو ایک اور چانس ہوگا, مگر 16 مقابلے جب کمپلیٹ ہو جائیں گے 17 مقابلے سے جب ذہنی آزمائش آگے بڑھے گا تو وہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہوگا, پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. اتار آباد کے اسلام بھائی کیسے پہنچے یہ ہم نے سن لیا, اب باری ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی. آئیے اسلام آباد دور دراز سے آنے والے اسلامی بھائی ہیں, ان سے ان کا حال پوچھتے ہیں, ان کے نام پوچھتے ہیں, ان کا شعبہ پوچھتے ہیں. جی جناب اپنا اپنا تعارف کروائیں گے. محمد ساجد اتاری جامعۃ المدینہ, تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیں گے. محمد ساجد اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مہری علی جی 11 اسلام آباد. جی درجہ کون سا ہے آپ کا؟ درجہ سادسہ. ذرا جوش سے اور آواز سے جواب دینے ہیں تاکہ مدری چل کے ناظرین بھی آپ کی آواز سن سکے. جی مائک قریب کریں, اپنا ایڈجسٹ کریں, نیچے کریں. جی عبد الرحمان اتاری دیدار مرشد ڈویژن مشاورت نگران راول پنڈی سے تعلق ہے. جناب راول پنڈی کے ڈویژن مشاورت کے ذمہ دار بھی ہیں, اسلام آباد جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی ہیں. تیسرے اسلامی بھائی, محمد انس رضا تاری لاسٹ ایئر ایس ایس کلیئر کرنے کے بعد ابھی مدرسۃ المدینہ جی الیون فضان المدینہ میں حفظ ڈپارٹمنٹ. ماشاء اللہ جناب دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور مدرسۃ المدینہ میں بھی موجود ہیں. تین الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں. اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے ہیں, کیسے پہنچے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا, نہ خالی ہاتھ تم رہو. جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں, وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا, نہ خالی ہاتھ تم رہو. شورا اظہر بھائی کے ہاتھ سے باب المدینہ کراچی کا گویا ٹکٹ لے کر یہ اسلامی بھائی یہاں حاضر ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانچ اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے. ہم نے ہر شہر سے کوشش کی کہ پانچ اسلامی بھائی سلیکٹ کریں, کیونکہ صحت کا پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی اسلامی بھائی کے ساتھ ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو اگر تین ہی اسلامی بھائی سلیکٹ ہوں تو ٹیم آگے کیسے بڑھے گی. تو آپشن کے طور پر, معاون کے طور پر مزید دو اسلامی بھائی بھی سلیکٹ کیے گئے, مگر جو ٹاپ تھری تھے اسلام آباد کے وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہم نے مقابلے میں ایک اور تبدیلی کی ہے, ایک اور خوشگوار تبدیلی, اور انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو بہت اچھا فیل کریں گے. وہ کیا ہے بتاتے ہیں آپ کو. آئیے بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. نور ہے دہن میں زبان تمہارے لیے, قرآنی معلومات, فیضان مصطفیٰ, سفر ہے مگر اکیلے, اور مدنی کسوٹی. آپ بھی کہیں گے سیگمنٹ تو سارے وہی ہیں, تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی مدنی کسوٹی میں ہوئی ہے, اور مدنی کسوٹی یہ وہ سیگمنٹ ہوگا کہ جس میں آج مدنی کسوٹی میں نے کرنی ہے. یعنی یہ پہلے ایسا ہونے لگا تھا کہ اسلامی بھائی مدنی مذاکروں کو ڈاؤن لوڈ کر کے بہت جلدی سے اس کو پہچان لیتے تھے, مگر آج مدنی کسوٹی انشاءاللہ میں نے کچھ سوالات ذہن میں بنائے ہیں, مجلس کی طرف سے انشاءاللہ کچھ سوالات پہنچ جائیں گے, اور اب ان دونوں ٹیموں نے مل کر بوجھنا ہے. کیسے بوجھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, مگر آئیے دیکھتے ہیں پچھلی جمعرات جو آخری ذہنی آزمائش بارہواں سلسلہ ہوا تھا, کیسا ہوا تھا, کون سی ٹیم آگے رہی تھی اور کیسے آگے بڑھ گئی. کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, سیزن ہے نواں اور مقابلہ ہے بارہواں. امید ہے بڑا دلچسپ سلسلہ ہوگا, کیونکہ تین ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہونا ہے. آج کی مقابلے کے سیگمنٹ ہے علم نور ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، قرآنی معلومات، فیضان مصطفیٰ، سفر ہے مگر اکیلے، مدنی کسوٹی، چھ سیگمنٹس ہیں. شروع کرتے پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. بروز قیامت دیدار الہی سب سے پہلے کسے ہوگا؟ روز معاشر سب سے پہلے دیدار الہی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. مسجد سے اذیت کی چیز نکالنے کا کیا اجر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ میں اور جنت البقیع میں واقع ہے. جواب درست دے دیا ہے. مینوں کے 10 نمبر ہے. وہ لب پہ امتی جس کے کہیں جب انبیاء نفسی. دو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا. دو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کا مہر کتنا مقرر پایا؟ 500 درہم. آپ نے کہا 500 درہم. جواب درست دے دیا ہے. ڈبل 12 نمبر ہے تینوں ٹیموں کے. اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے کیونکہ اب فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ سیگمنٹ ہے مدنی کسوٹی. کیا آپ کی مرادش ہے؟ شروع کرتے ہیں اور بیل بجا دیتے ہیں. کیسا حفظ کر کے آئے ہیں جناب مدنی کسوٹیوں کو؟ غلطی کرنے پر 2 نمبر مائنس ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. جلدی کیجیے، 5 سیکنڈ ہیں. جامعہ نظامی. جامعہ نظامیہ. اگر آپ بتاتے تو کیا بتاتے؟ شیخ عبدالجبار. اللہ، یہ پہلی بار 2 الگ الگ جواب ہیں. اگر یہ جامعہ نظامیہ ہے تو مقابلہ بھاولپور والے جیت جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 2 نمبر مائنس ہوں گے اور آخری سوال فیصلہ کرے گا. ہو سکتا ہے برابری بھی ہو جائے. آئیے دیکھتے ہیں. آپ کی مرادش ہے جامعہ نظامیہ ہے. جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اکبر، 3 کی 3 بدری کسوٹیاں. جواب درست دے کر نمبر حاصل کیے. رحمت آباد، احمد آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان والوں نے کبھی کوئی نہیں کی تھی. جتنے سوال ان سب سے پوچھے گئے سب نے جواب دیے، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کسی نے آگے جانا ہوتا ہے، کسی نے پیچھے جانا ہوتا ہے. اب جناب ان کی خوشی ہے اور کچھ شہروں پہ غم بھی ہوگا. یقیناً ہم بھی افسردہ ہیں کہ 2 شاندار ٹیموں کو ہمیں آج رخصت کرنا ہے. چلو لکھو شروع ہوا سنا تھا جتنے کا تم کو انتظار دیر سے. چل کے ناظرین، واقعی بات ایسی ہی تھی کہ 3 شاندار ٹیمیں، کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. آخر وقت تک سارے نمبر برابر تھے اور مدنی کسوٹی نے پاسا پلٹ دیا. ڈیرہ اسماعیل خان ون آف دا فیورٹ ٹیم تھی، مگر وہ پیچھے رہی اور بھاولپور کی ٹیم آگے نکل گئی. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آج دیکھنا ہے اسلام آباد یا اتار آباد. مجھے بھی بتایا اسلامی بھائیوں نے کہ ہمارا معاون بنانے والا جو فارمولا تھا وہ ورک کام کر گیا. اسلام آباد کے جو ٹاپ 3 تھے اس میں سے ایک اسلامی بھائی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو اب ایک معاون جو سلیکٹ کیے گئے تھے وہ ہماری ٹیم میں شامل ہیں. تو اسی لیے ہم نے یہ ایکسٹرا، جس کو آپ کہیں کہ ایکسٹرا اسلامی بھائی، 2 ہم نے رکھے تھے. سفر کر کے آنا ہے، بعض اوقات بڑے مسائل ہوتے ہیں تو انسان ہماری ٹیم جو کسی طریقے سے ڈسٹرب نہ ہو. آئیے، وقت ہوا ہے پچھلے سوال کا جواب آپ کو بتانا ہے اور اس کی قرآن دازی بھی کرنی ہے. مدنی منع آ جائیں بھائی. چلے، ایک تبدیلی آپ نے بھی بتائی ہے کہ مدنی کسوٹی ہوگی، ایک اور تبدیلی بھی ہوگی. اچھا، وہ کیا ہوگی؟ وہ انشاءاللہ وقت مناسب پر میں بھی آپ کو کچھ. چلیں جناب، یہ بھی کچھ تیاری کر کے لائے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں. اچھا جناب، اب سوال یہ تھا کہ وضو کے کتنے مستحبات ہیں. جواب ہے 29. اور یہ جواب کہاں سے ملا تھا؟ نماز کے احکام. صحیح جواب دینے والے بنت عبد الغفار گجرات، بنت غلام اتاریہ فاروق نگر لاڑکانہ، بنت زاہد اتاریہ گجراں والا، بنت رضا باب المدینہ کراچی، ابو ماجد محمود اتاری باب المدینہ کراچی، خضر اتاری کوئٹہ، احمد حسن اتاری جامعۃ المدینہ لیا، نظام الدین زمزم نگر حیدرآباد، فاروق اتاری سانگھڑ، میران بخش اتاری سوئی بلوچستان، اویس رضا رحیمیار خان، بنت نور نبی ڈہر کی اور بنت ارشاد کشمیر. اور آج کا تحفہ جا رہا ہے میران بخش اتاری سوئی بلوچستان. واہ بھائی، بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کو تحفہ جا رہا ہے. اپنا ایڈریس بھیجے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ بھجوا دیا جائے گا. سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک عرض کرتا چلوں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی آفیشیل پیج ہے تقریباً سبھی پہ جوابات ذہنی آزمائش کے دیے جاتے ہیں. کسی اور پیج پر آپ کا جواب ویلڈ نہیں مانا جائے گا. اگر آپ فیس بک پر جواب دینا چاہتے ہیں تو مدنی چینل آفیشیل جو پیج ہے اسی پر جواب دیجیے. ہم دو پیجز ضرور آپ کو بتاتے ہیں. یعنی عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو پیج ہے آپ اس پہ رائے دے سکتے ہیں، مشورے ضرور دے دیجئے، لیکن جو ذہنی آزمائش پر سوال پوچھا جاتا ہے اس کا جواب آپ جناب مدنی چینل آفیشیل جو پیج ہے اسی پر دیجئے تاکہ وہاں سے ہم نام اٹھائیں گے اور پھر اس کی قرآن دازی ہوگی. تو اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا تاکہ کہیں آپ جواب کہیں اور دے رہے ہوں اور آپ کا جواب اس میں شامل نہیں کیا جائے. آج کا سوال ہے جو سلسلہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے, آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہے کیا وہ ناپاک ہے؟ آنکھ کے سبب جو آنسو بہے کیا وہ ناپاک ہے؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اور یہ جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ بھی نماز کے احکام کتاب سے ملے گا, جلدی سے تلاش کیجئے. اور یہ واقعی بڑا اہم مسئلہ ہے, بعض اوقات آنکھ میں بیماری ہوتی ہے, آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں, کیا یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس بارے میں آپ نے ہمیں جواب دینا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ریکیپ بھی ہو گیا ہے, دونوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا ہے. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. نور العلم نور. پہلا سوال کریں گے اتار آباد جیکب آباد والوں سے. مسجد نبوی علی صاحبہ صلات و سلام میں سب سے پہلے اعلی فرش کس صحابی نے ڈالے؟ فرش, اعلی قسم کا فرش سب سے پہلے کس صحابی نے ڈالا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. ایک بات یاد رہے کہ آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے, ایک ایک بار آپ مدد کا آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلی فرش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالے, اس سے پہلے صرف بجری تھی. یعنی مسجد نبوی میں فرش کی جگہ بجری تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش ڈالا. سبحان اللہ. سوال مسجد نبوی شریف کا ہی ہے اور اسلام آباد والوں سے. مسجد نبوی شریف کی عالی شان عمارت سب سے پہلے کس صحابی نے بنائی؟ مسجد نبوی کی عالی شان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان غنی نے ڈالی. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عالی شان عمارت بنائی. جواب درست دے دیا ہے. اتار آباد والوں سے سوال ہے, حدیث پاک کے مطابق خیرات کرنا کس سے افضل ہے؟ مشورہ کیجئے مگر ٹائم تھوڑا ہے. کس چیز سے خیرات کرنا افضل ہے؟ چاہیں تو مدد لے لیں جلدی. مدد مدد آخری سیکنڈ پہ کہہ دی ہے. کس سے مدد لیں گے؟ ایک ہی ہاتھ اٹھا ہوا ہے عبداللہ بھائی کا. جناب بتائیے خیرات کس چیز سے افضل ہے حدیث پاک کے مطابق؟ چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ تاری, خیرات روزے سے افضل ہے, روزہ آگ سے ڈھال ہے. خیرات روزے سے افضل ہے اور روزہ آگ سے ڈھال ہے. مدد کام آ گئی ہے. جواب درست ہو گیا ہے. مگر ایک ہی آپشن تھا اور وہ پورا ہو گیا ہے. اسلام آباد والوں کی باری. حدیث کے مطابق تسبیح پڑھنا کس سے افضل ہے؟ یقیناً یہ خیرات جو روزے سے افضل فرمایا گیا یہ نفلی روزے سے افضل ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرض روزے چھوڑ کر خیرات کرنا شروع کر دو. تسبیح پڑھنا کس سے افضل ہے؟ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. تسبیح پڑھنا یہ خیرات کرنے سے افضل ہے. تسبیح پڑھنا خیرات کرنے سے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں برکت کے لیے کیا دعا فرمائی؟ مدینے میں برکت کی کیا دعا فرمائی؟ اب آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینے کے حوالے سے دعا فرمائی اس کا مفہومی جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ جس طرح مکے میں برکتیں عطا فرما اس طرح مدینے والوں کو بھی برکتیں عطا فرما. اس طرح دعا نہیں ہے یار, بلکہ دعا یہ تھی کہ الہی جو برکتیں تو نے مکہ مکرمہ میں دی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری پھر اسلام آباد والوں کی ہے. مدینہ منورہ میں تکالیف پر صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص مدینہ منورہ میں رہے اور یہاں کی تکلیف پر صبر کرے تو میں قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا, اور جو قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا, اور جو دونوں حرم میں سے کسی ایک حرم میں مرے وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے ہوگا. کس کا فرمان ہے؟ کنفرم نہیں, حضرت ابو حریرہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب یہ حدیث پاک کا آپ نے مفہوم سنایا. پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو قصدن میری زیارت کرے وہ قیامت کے دن میری امان میں ہوگا, جو مدینہ منورہ میں رہے اور یہاں کی تکالیف پر صبر کرے قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا, اور جو دونوں حرم میں سے کسی حرم میں مر جائے وہ قیامت کے دن امن والوں میں سے ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے مدینہ منورہ کی, وہاں جائیں تو شفاعت کی خیرات ملتی ہے, تکالیف پر صبر کریں تو کتنا بڑا انعام ملتا ہے. اب باری ہے جناب جیکب آباد اتار آباد والوں کی, لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرنے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. جناب جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکے گا. ہمیں لوگوں کی مہربانیوں پر, ان کے اچھے معاملات پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکر گزار بندہ بندوں کو بھی پسند آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی شکر گزار بندہ پسند ہے. جواب درست دے دیا ہے. کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے تو وہ بھلائی کرنے والے سے کیا کہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے تو وہ بھلائی کرنے والے کو کہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو اس نے تعریف حد تک پہنچا دی. جناب وہ بھلائی کرنے والے سے کہہ دے اللہ تجھے جزائے خیر دے تو اس نے تعریف حد تک پہنچا دی. جواب درست دے دیا ہے. امام غزالی نے عالم کے پاس حاضر ہونے کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند آداب بتائیے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو عالم کی عالم کے پاس جانے کے حوالے سے جو آداب بیان فرمایا اس میں یہ ہے کہ جب کسی عالم دین کے پاس جائیں تو تعظیم کے ساتھ جائیں اور اس سے علم حاصل کریں, جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جو جواب میرے پاس لکھا ہے کتاب ہے آداب دین, جواب یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرے, اس کے سامنے گفتگو کم کرے, جب وہ کھڑا ہو تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے, اس کے سامنے یوں نہ کہے کہ فلاں نے تو آپ کے خلاف کہا ہے, عالم کی موجودگی میں اس کے ہم نشین سے سوال نہ کرے. آپ کا جواب درست نہیں ہے. جناب پھر باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. امام غزالی نے بارگاہ خداوندی کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند آداب بیان کیجیے. آپ کے پاس مدد کا آپشن ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آداب فرمائے آداب دین کتاب میں, آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر خوف و خشیت کی کیفیت کو پیدا کرے اور نظر جھکائی رکھے, ہمیشہ پروکار اور پروکار رہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ کی محبت کو لوگوں سے چھپائے اور اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائے. جواب درست دے دیا ہے. رب عز و جل کی بارگاہ میں جب حاضری ہو یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اب اپنی نگاہیں نیچی رکھے, اپنی ذکر الہی کی عادت بنائے, اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائے, محبت الہی کو لوگوں سے چھپائے, حیا کو اپنا شعار بنا لے, خوف و ڈر کی کیفیت پیدا کرے. اللہ اکبر, یہ کیفیات ہوں تو پھر بارگاہ الہی سے ضرور عطائیں ہوں گی. جواب درست دے دیا ہے جناب. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں, اب چلتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی طرف. یوسف بھائی کیا سوال اور کیا تحفہ دے رہے ہیں آج؟ تحفہ بھی دیں گے اور سوال بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. تیار ہیں آپ انشاءاللہ؟ آیت الکرسی کس کس نے پڑھی ہے؟ وہ کون سے پارے میں ہے؟ کون بتائے گا؟ مدنی منع سے لے لیں. شفیق بھائی جنہوں نے تین دن کا مدنی قافلہ کیا, چلیں تین چار پانچ فروری مدنی قافلے میں سفر کیا, ان سے سوال. یہ اچھا آئیڈیا. غلام مجتبہ تاری بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں. ارے واہ بھائی واہ جی. ایت الکرسی تیسرے سپارے میں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ ان کو انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے بڑے پیارے شعبے المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب جہنم کے خطرات تحفے میں دی جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ میوہ جات مدینہ. سبحان اللہ. ایک اور سوال کر لیں. ایک اور سوال بھی کر. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ پیارے آقا سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. اورنگزیب تاری درجۂ سادسہ جامع المدینہ فیضان بغداد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جانے. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک ان شاء اللہ عزوجل تسبیح مدینہ اور عطر مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے. سیدی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے. امیر طیبہ ہیں, آج بھی ان کے بازار پر جائیں تو طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. اللہ ان کے بازار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اتار آباد والوں سے سوال کریں گے. پانچ پانچ سوال ہو گئے. اتار آباد والے کچھ پیچھے ہیں, ذرا صحیح طریقے سے جوش کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کیجئے. بتائیے جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ جنت کن چیزوں سے بنی ہے, تو جنت کی ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے, اس کی مٹی اس کا گارا جو ہے مشک کا ہے, اس کے کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. ہائے اس کی ایک ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, گارا مشک کا, کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہے, مٹی زعفران کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرمائے. بات جنت ہی کی کریں گے اسلام آباد والوں سے. کیا اہل جنت سویا کریں گے؟ کتنی دیر سوئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, کیا اہل جنت سویا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ نیند موت کی جن سے ہے اور جنت میں موت نہیں. نیند موت کی جن سے ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی, یعنی جنتیوں کو نیند بھی نہیں آئے گی. جواب درست دے دیا ہے. اللہ عز و جل نے سیدنا داؤد علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کو رات میں سو جانے والے سے متعلق کیا وحی فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں سو جانے سے متعلق وحی فرمائی کہ اے داؤد, کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص جھوٹا ہے, کیونکہ کیا محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ رات کو خلوت کو پسند نہیں کرتا. یعنی وہ شخص جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن جب رات آئے تو نیند کی آغوش میں چلا جائے. کیا محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کو پسند نہیں کرتا, یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ رات بستر چھوڑ کر تہجد ادا کرے اور اس کی یاد میں رات گزارے. جواب درست دے دیا ہے. سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا, بتائیے دن رات میں 1000 رکعت نماز کیوں پڑھتی تھی؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 رکعت ادا فرماتی ہے. فرماتی کہ میں اس لیے نہیں پڑھتی کہ مجھے ثواب ملے, میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیوں سے کہیں کہ دیکھو یہ میری امت کی ایک عورت کا ایک رات کا عمل ہے. میری امت کی ایک عورت کو دیکھو, یہ اس کے ایک دن رات کا عمل ہے. میں اس لیے 1000 نفل پڑھتی ہوں کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب باری ہے جیکب آباد اتار آباد والوں کی. قبر میں مردے سے کتنے اور کون کون سے سوالات ہوتے ہیں؟ قبر میں مردے سے 3 سوالات ہوں گے. نمبر 1, تمہارا رب کون ہے؟ نمبر 2, تیرا دین کیا ہے؟ اور نمبر 3, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ تیری ان کے بارے میں کیا رائے ہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. یہ وہ پیپر ہے ناظرین, یہ وہ سوالات ہیں. یہ پیپر آؤٹ ہے, سوالات معلوم ہیں, مگر تیاری کس کی ہے, بات ہے سوچنے کی. اب سوال ہوگا اسلام آباد والوں سے. کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتا؟ جی ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو حدیث شریف میں مستغنی کیا گیا ہے، جمعۃ المبارک کے روز انبیاء کرام حلیم الرضوان اور جو ماہ رمضان میں انتقال فرما جائے. انبیاء کرام اور جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان وہ ہیں جن کا قبر میں سوال جواب نہیں ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. اب وہ دو سوال ہوں گے جس میں آپشنز بھی ہوں گے. وہ کون سی مسجد ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا تھا؟ آپشن تین ہیں: مسجد جمعہ، مسجد صدیق اکبر، مسجد قباء. مسجد قباء. مسجد قباء جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء میں کون افضل ہیں؟ تین آپشن ہیں: حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے کس دن سجدہ کیا تھا؟ تین آپشن ہیں: پیر کے دن، جمعرات کے دن، جمعہ کے دن. جمعہ کے دن. جمعہ کے دن سجدہ کیا، جواب درست دے دیا ہے. قارون نامی کافر کس نبی کے دور میں تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جواب یہ بھی درست دے دیا. جناب دس دس سوال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب چودہ نمبر ہیں اتار آباد، جیکب آباد والوں کے. اسلام آباد والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، دس کے دس سوال کے صحیح جواب دے کر بیس نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کے لیے جس کا نام ہے دہن میں زبان. تمہارے لیے. تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے کرتے ہیں. پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے. پہلی باری ہے اتار آباد والوں کی. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا ہی پہ اسے چھوڑا ہے کہ وہ جانے کہ کیا تم ہو. خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو. جواب درست دے دیا. اسلام آباد والوں کی باری ہے. نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر. نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر. اول تم آخر تم، نہ دو نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ دو ہو سکتے ہیں وہ آخر. اول تم آخر تم، ابتدا تم ہو انتہا تم ہو. تم اول اور آخر، ابتدا تم انتہا تم ہو. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے جناب اتار آباد والوں کی. یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ. یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ. اب آپ کے پاس مدد کا آپشن بھی نہیں ہے، جلدی کیجئے، پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے. یہاں ان کا دامن پکڑ لو وگرنہ، مدد چاہنا وہاں پہ بیکار ہوگا. عباد النبی جائیں جنت میں سیدھے. آپ کے پاس مخالف نبی کا گرفتار، مخالف نبی کا گرفتار ہوگا. مخالف نبی کا گرفتار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. دکھیوں کا نہیں تیرے سوا کوئی بھی ہمدم، ہے کس کو غرض دور کرے درد ہمارا، ہے کس کو غرض دور کرے درد ہمارا، جڑا درزے دیا ہے ہم جائیں کہاں اور شاہ کس کو پکاریں، ہم درد تیرے سوا کون ہے ہمارا، ہم درد نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا، جواب درست دے دیا ہے نبی کی دید ہماری عید یا اللہ، ہو جائے خواب میں دیدار مصطفیٰ یا الہی، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، الفاظ کا فرق ضرور ہے مگر جواب درست مان رہے ہیں، ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب، جواب درست دے دیا ہے میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، رہوں باوضو میں یا الہی، نہیں ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، اور بھی بتا دیں تین چار جلدی سے، اب ایک جواب دے دیں تینوں میں، سارے نوافل ادا یا الہی، اللہ غلطی ہو گئی ہے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، جناب اسلام آباد والوں کی باری ہے، میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہو سارے نوافل ادا یا الہی، جواب درست دے دیا ہے اللہ اکبر، جناب یہ سیگمنٹ تو ختم ہوا، اب دیکھنا ہوگا یہاں اسلامی بھائیوں کی کیسی تیاری ہے، مناجات کے اشعار پر بات ہو رہی تھی، چلیں ایک مناجات کا شعر دیکھتے ہیں کون سناتا ہے، اعلی حضرت کا ایک مناجات کا شعر ہے جس میں اعلی حضرت نے بھڑکتے بدن کا ذکر کیا ہے، کون سنائے گا، چلیں جناب، بھڑکے بدن یہ لفظ یوز کیا ہے اعلی حضرت نے، غلط جواب دینے کی صورت میں مدنی قافلے میں مسافر بننا ہوگا، جی جلدی جلدی مدنی قافلے میں بھی چلے جائیں بھائی، چلیں ہمارے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا الہی گرمی ہے معاشر سے جب بڑھ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، جواب درست دے دیا ہے اللہ، ایک اسی مناجات کا شعر ہے، ہے تو تھوڑا مشکل شعر، دیکھیں کون سناتا ہے، یا الہی، جی جی کیا تحفہ دے رہے ہیں، ان کو ہم نے مبارک پانی کا مجموعہ اور غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، سمجھ آ جائے تو واقعی دل کے تار ہل جاتے ہیں، یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگیر، اللہ یہ بڑی بڑی گہری بات ہے، یہ شور داروگیر کیا ہے، محشر میں ایک شور بچے گا کہ پکڑو مجرموں کو، پکڑا جائے شور داروگیر بچ جائے گا، اس وقت کیا مانگا اعلی حضرت نے، ہمارے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دیکھیں میرا خیال ہے یہ نابینا بھی ہیں، چلیں جناب دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروگیر، جی امن، امن دینے والے مصطفیٰ کا ساتھ ہو، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، ان کا جواب درست مان لیتے ہیں، آئیے طرز بھی سنتے ہیں انشاءاللہ، ان کو تحفہ بھی دیں بھائی ماشاءاللہ، آج کوئی نیا تحفہ بھی لائیں باپو، آج کیا لائیں تحفے میں، جی یہ جو نیا تحفہ نا یہ مدنی منوں کے لیے بالخصوص، اچھا کیا ہے ذرا دکھائیں تو منہ میں پانی آ جائے مدنی منوں کے، کیا بات ہے، اچھا کیا ہے بھائی اس میں ذرا دکھائیں، مدنی منع دیکھ لو بھائی، چلیں جس کو مل جائے اس کو چھین مت لینا، یہ ہے مدینے کی چاکلیٹس، اچھا مدینے کے چاکلیٹس، مدینے کی جنہیں جناب میوہ جات ہیں، اب دیکھیں کس کو ملتے ہیں، تو اب یہ ان اسلامی بھائی کو تو کچھ تحفہ دے دیں نا، اتنا پیارا انہوں نے جواب دیا ہے، ان کو انشاءاللہ عزوجل مبارک پانی کا مجموعہ اور انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے، ماشاءاللہ امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یہ مناجات کا ایک شعر طرز میں بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ زاہد بھائی ہمیں سنا دے طرز، یا الہی گرمیے معاشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمیے معاشر سے جب بھڑکے بدن، یا الہی گرمیے معاشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نئے سوال ہے، نئے نئے جواب اس دفعہ۔ جناب 30 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے اور 20 نمبر ہیں اسار آباد جیکب آباد والوں کے، 10 نمبر کا فرق ہے۔ اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو اب اسار آباد والوں کو مزید جوش کے ساتھ اور صحیح جوابات کے ساتھ آگے آنا ہوگا۔ اب شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جناب قرآنی معلومات میں تین تین سوال ہوں گے اور پہلا سوال ہے اتار آباد والوں سے، دل کو صاف کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دل کی صفائی کے لیے تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ ابھی کچھ سیکنڈز باقی ہیں، چاہیں تو جواب درست کر لیں اپنا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے زنگ آلود لوہے کو سیکل، یعنی جس کے ذریعے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دو میں سے ایک بات ٹھیک بتائی ہے، ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا۔ اسلام آباد والوں کی باری ہے، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم پڑھ کر اس پر عمل کرے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانے، ان کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، جس کی چمک آفتاب سے بڑھ کر ہوگی۔ والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا اس کے والدین کو جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، اللہ قرآن پڑھنا بھی نصیب کرے، عمل کرنا بھی نصیب کرے۔ اتار آباد والوں کی باری ہے، جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نیکی کی دعوت کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا تو ان پر کیا عذاب آیا؟ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اللہ عز و جل تو ان کے اوپر جو ہے وہ تیز آندھی کا عذاب آیا اور تیز آندھی نے ان کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور ان کا صفائی ہستی سے نام مٹا دیا، یہاں تک کہ ان کے قبروں تک کے بھی نشان مٹ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، داستان بھی نہ رہی باقی داستانوں میں، چکنا چور کر کے تہس نہس کر دیا گیا آندھی کے عذاب کے ذریعے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قوم عاد کون سی قوم تھی ذرا بتائیے؟ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی اور ان کے مورث اعلی عاد بن عوس بن ارم بن صاب بن نو تھے، تو یہ قوم اپنے مورث اعلی کے نام سے جاننے لگی۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان اور حضرہ موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے، ان کے مورث اعلی کا نام عاد بن عوس بن ارم بن صاب بن نو ہے، پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلی آد کے نام سے وہ قوم پکارنے لگے تھے، اس قوم کو پکارا جاتا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ کا نام مائدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا حضرت، اللہ اکبر۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 12 تھا، 112 تھا 115 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے اترنے والے دسترخوان کا واقعہ مذکور ہے، اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ اسلام آباد والوں کی باری ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 تھا 115 میں مذکور کوئی واقعہ سنائیں، جو واقعہ وہ سنائیں۔ سورہ مائدہ کی 112 تا 115 آیت میں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ میدانتی میں تھے تو انہوں نے آسمان سے دسترخوان اترنے کا مطالبہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا, اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی تو آسمان سے دسترخوان, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے منع. مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی تھی, دسترخوان اسے کہا جاتا ہے اور اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو نئی بہار. فرق بڑھتا جا رہا ہے جناب, اتار آباد جیکب آباد 23 نمبر, اسلام آباد 36 نمبر, 13 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بڑے پیارے پیارے سوالات سیکھنے اور سمجھنے کو ملتے ہیں. بتائیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. نبی پاک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں, یعنی باپ دادا کتنے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 22 واسطے ہیں. 22 واسطوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام چچا اور دادا کی نسبت سے ابراہیم علیہ السلام 22 واسطے ہیں. جناب جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے شہزادے تھے, ان کے نام بھی بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے تھے, حضرت ابراہیم, حضرت عبداللہ اور حضرت عاصم. حضرت قاسم حضرت ابراہیم حضرت سیدنا عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جواب درست دے دیا ہے. امہات المومنین میں سے چند کے نام بتائیں. امہات المؤمنین 11 ہیں, یعنی مومنین کی مائیں 11 ہیں. ان میں سے چند کے نام یہ ہیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب آپ نے درست دے دیا ہے. جناب سیگمنٹ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. یوسف بھائی کچھ بتا رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ سیرت مصطفیٰ پر بڑی ہی پیاری کتاب یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کی جاتی ہے, تو اس کتاب کو ضرور لیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے. بہت سارا آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جان سکیں گے. صرف 270 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہیں. یہ ون آف مائی فیوریٹ بک ہے, بہت شاندار کتاب ہے. سیرت مصطفیٰ جو پڑھنا چاہتے ہیں, نبی پاک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, شاندار کتاب ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, مکتبے سے حاصل کر لیں اور پڑھیں, خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. بہت مختصر اور بڑی پورا اثر ہے. اس کے ذریعے پیارے آقا کی سیرت کے بہت سارے پہلو اجاگر ہوتے ہیں. آپ اس کے رسول کے ساتھ پڑھیں گے تو کئی بار کئی مقامات پر آپ کے آنسو بہ نکلیں گے. اس پیارے انداز میں کتاب لکھی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. گمان پہنچ جس محل جناب 27 نمبر ہیں اتار آباد والوں کے, 40 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. مدری چل کے ناظرین اب تک اسلام آباد والوں نے غالباً کوئی غلطی نہیں کی ہے, یہ کنٹینیو جا رہے ہیں. اتار آباد والے کچھ نمبروں سے پیچھے ہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم آخری دو سیگمنٹ کریں, کچھ دیر کا ہم گویا بریک لیتے ہیں, پیاری پیاری باتیں سیکھتے ہیں. پہلے سنیں گے ایک بات توجہ کے ساتھ. ذہنی ازمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج کا موضوع ہے ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ. دوران ڈرائیونگ کسی اور کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے توجہ کا ہٹ جانا, مثلا کھانا, پینا، سگریٹ نوشی، باہر دیکھنا اور سب سے اہم موبائل فون۔ سویڈش انسٹیٹیوٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق دوران ڈرائیونگ موبائل سننے سے ڈرائیور 50% تک ڈرائیونگ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک سائیکولوجیکل فینومینا ہے، نفسیاتی صورتحال ہے، فومو، FOMO، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کچھ رہ نہ جائے۔ میسجز، نوٹیفیکیشن، کالز، میں سب فوراً سب سے پہلے دیکھ لوں۔ ٹو سیکنڈ گلانس، صرف 2 سیکنڈ کے لیے ونڈ اسکرین، سامنے والے شیشے سے نظر ہٹا کر کسی اور طرف دیکھنا، اٹ ڈبلز دا رسک آف کریش۔ صرف 2 سیکنڈ، اس سے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے ٹریفک قوانین کے مطابق دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تجربات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہینڈ فری لگا لینے سے فرق نہیں پڑتا، ڈسٹریکشن لیول، توجہ کا نہ ہونا، یہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اور ایسے بہت سے کیسز رپورٹ ہیں کہ حادثہ ہوا، تفتیش کی گئی، پتا چلا کہ واقعی ڈرائیور کی نظریں اسکرین کی طرف تھیں، ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر تھے، اس کے باوجود گاڑی پیچھے سے ہٹ ہو گئی۔ وجہ، کانوں میں ہینڈ فری لگی تھی، توجہ نہیں تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک تحقیق کے مطابق روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی سب سے بڑی وجہ دوران ڈرائیونگ ڈرائیور کی لاپرواہی ہے۔ احتیاط کیجئے، زندگی بڑی نعمت ہے۔ جی مدنی چینل ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ڈرائیونگ کرتے وقت، گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے وقت احتیاط کی بڑی حاجت ہے۔ اور آج صبح ہی مجھے ایک ایسی دل خراش ویڈیو مطلب مجھے ریسیو ہوئی ہے، آج صبح کا واقعہ ہے، دبئی اور ابوظہبی کے درمیان جو روڈ ہے وہاں پر دھند تھی، اور اس دھند کے دوران کیا ہوا دیکھیے۔ اور واقعی کمزور دل والے حضرات تو نہ دیکھیں، جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی ہکا بکا رہ گیا۔ ڈرائیونگ میں گاڑی چلاتے وقت یہ بھی ایک احتیاط کرنی ہے، پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نہ اس کا کوئی دام ہے، لے جس کا جو نصیب ہے، نہ اس کا کوئی دام ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ دھند میں گاڑیاں رکی ہوئی، ہم نے اس کی آواز غالباً بند کی، ہماری بزنس نے جو اس وقت اس کی گاڑیوں کی ٹکرانے کی آواز تھی، جب میں نے وہ سنا تو سچی بات ہے کہ کافی دیر تک تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ اب یہ گاڑیاں جب ٹکراتی ہیں، ہوتا کیا ہے، نارملی ہمارے ملک میں بھی دھند کے بڑے معاملات ہیں، یہ ایک اصول یاد رکھے خدارا جو گاڑی چلانے والے ہیں، کہ جب کسی بھی وجہ سے آپ کی گاڑی روڈ پر خراب ہو جائے، یعنی اگر اللہ نہ کرے دھند کی وجہ سے گاڑی ٹکرا جائے، تو فوراً اپنی گاڑی سے اتر جائیں، کیونکہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے اس کو نہیں پتا آپ کی گاڑی رکی ہوئی ہے راستے میں، وہ اب جب آپ کو آ کے ہٹ کرے گا تو آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ٹرک آیا اور گاڑیوں کو کچلتا ہوا لے گیا۔ تو یہ دنیا میں ایک اصول ہے کہ آپ کی گاڑی اگر دھند میں رک جائے، کسی وجہ سے خراب ہو جائے یا ٹکرا جائے، آپ فوراً اپنی گاڑی سے اتر جائیں۔ برف باری جہاں ہوتی ہے وہاں پھسلن ہوتی ہے روڈ پر، اگر سلائڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کی گاڑی پھسلتے ہوئے جا کر کسی جگہ ٹکرا گئی ہے، تو آپ کی گاڑی پھسلی ہے، پیچھے دوسری آ رہی ہے، آپ فوراً اپنی گاڑی سے اتریے، ورنہ ٹکرانے کا نقصان کم ہوگا، جب پیچھے سے کوئی گاڑی ہٹ کرتی ہے تو وہ زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں ہم یو کے میں تھے تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ یو کے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر گاڑی خراب ہو جائے تو آپ فوراً کال کرتے ہیں تو وہ لوگ آ جاتے ہیں گاڑی بنانے والے اور آپ کی گاڑی ٹھیک کرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ تو پہلی باری میں جب ہم نے کال کیا تو پہلا جملہ ان کا یہ تھا کہ آپ گاڑی سے فوراً اتر جائیں، حالانکہ ہماری گاڑی ہم نے سائڈ پہ کھڑی کی ہوئی تھی روڈ پہ، کہ آپ فوراً اپنی گاڑی سے اتر کے دور ہو جائیں۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ کتنی زبردست بات تھی کہ اگر ہم گاڑی میں بیٹھے رہے اور انتظار کریں کہ کوئی آ کر ہماری گاڑی ٹھیک کرے گا، تو پیچھے اسپیڈ سے جو گاڑی آ رہی ہے، ٹرک آ رہے ہیں، بڑی گاڑی آ رہی ہے، وہ جب آ کر ہٹ کرتی ہے، وہ بہت شدید نقصان، جانی نقصان ہوتا ہے۔ تو ڈرائیونگ کرنے سے پہلے یا تو ٹریننگ لی جائے۔ تو چونکہ جب میں نے آج یہ ویڈیو دیکھی تو اچھی نیتوں کے ساتھ میں نے مجلس کو دی کہ اس کو چلائیں، ہم بتائیں کہ یہ ٹریننگ ہونا ضروری ہے۔ ابھی دھند کے دن باقی ہیں، کئی ملکوں میں دھند ہوتی ہے، جہاں آپ کو سنو، یہ آپ کو جہاں جس کو یہ فاگ کہتے ہیں، اگر یہ دھند ہے تو یا تو ڈرائیو نہ کریں، کرنا ہے تو بہت احتیاط سے کریں، اور خدا نہ خواستہ کبھی حادثہ ہو جائے، اپنی گاڑی سے فوراً نکل کر سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ بڑے حادثے سے محفوظ رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو ناگہانی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ آج کی بات توجہ کے ساتھ ڈرائیونگ کے اوپر تھی، ضرور بہت پیارا جملہ انہوں نے آخر میں کہا، احتیاط کیجئے، زندگی بڑی نعمت ہے۔ بہت تیزی سے لوگ موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، 10-15 منٹ کا فرق تو پڑ جاتا ہے، مگر اس 5-10-15 منٹ کے فرق میں آپ اپنی جان کو کس قدر جوخم میں ڈالتے ہیں، اپنی گویا جان کی بازی لگاتے ہیں۔ اپنی جان کی بھی فکر کیجئے، خدا نہ خواستہ آپ کسی کو ہٹ کریں گے، وہ معذور ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، ساری زندگی کا افسوس رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت سے رکھے اور اچھے انداز سے ڈرائیونگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہم ایک سیگمنٹ پیش کرتے ہیں اور اس کا نام ہے کچھ نیکیاں اشاروں کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر مسجد کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ان مسجدوں میں آ کر انہیں آباد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مساجد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مساجد، بلکہ بزرگوں کا قول ہے کہ مساجد مومنوں کے لیے باغات ہیں، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ قید ہوتا ہے۔ جس طرح پنجرے میں پرندہ قید ہوتا ہے، منافق جو ہے وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ منہ میں اگر کسی کے بدبو ہے، منہ میں بدبو ہے تو مسجد میں جانا یہ حرام ہے، بالکل مسجد میں جانا حرام ہے، مسجد میں ایسے موقع پہ نہیں جانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا، مسجدوں کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ صاف اور خوشبودار جو ہیں وہ بنائی جا سکیں۔ سبحان اللہ۔ مسجدوں کو خوشبودار رکھنا یہ کار ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجدوں میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں، اور جب مسجد سے باہر آئیں تو پھر الٹا پیر جو ہے وہ اس کے ذریعے باہر آئیں گے، وہ پہلے نکالیں گے۔ مسجد میں جب داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ مسجد میں ٹھہرے رہیں گے سنت اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جب کوئی مسجد میں آئے تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نفل نماز جو ہے وہ ادا کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مساجد ہیں، اور جو بازار ہیں وہ اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس کا بھی گھر مسجد سے دور ہو تو اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گھر دور ہوگا تو ادھر سے وہ چل کر جو ہے وہ مسجد میں آئے گا، تو انشاءاللہ ہر قدم پر انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جو کوئی رات کے اندھیرے میں کثرت سے مسجد میں آتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے لیے قیامت کے دن چمکتے نور سے روشنی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ رات کے اندھیرے میں مسجد جانا چاہیے۔ اچھا، مسجد میں سبحان اللہ, مسجد میں جگہ پانے کے لیے جھگڑا جو کرتے ہیں, جو جھگڑا کرتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے. مسجد میں, مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے, ذکر الہی جو ہے وہ کثرت سے, کثرت سے کرنا چاہیے. اسی طرح فرمایا کہ مسجد کو, مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھنا چاہیے, دور رکھنا چاہیے. اسی طرح مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. تو دنیاوی گفتگو مسجد کے اندر نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اسی طرح مسجد میں کہکہا لگانا, جو بلند آواز سے کہکہا لگانا, یہ قبر کے اندر اندھے, قبر کے اندر جو ہے وہ اندھیرا لاتا ہے. ہمیں مسجد کے اندر کہکہا جو لوگ لگاتے ہیں بلند آواز سے ہنستے ہیں, یہ نہیں ہنسنا چاہیے, کیونکہ یہ قبر کے اندر جو ہے یہ اندھیرا لاتا ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو مسجد کا ادب بجا لانے کی اور احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, آج بھی شعر پڑھیں گے انشاءاللہ, بڑا خوبصورت شعر ہے اور مل کر پڑھیں گے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, تیری آج الحمدللہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, اور انشاءاللہ کل ایک اور اشاروں میں سنتیں اور آداب لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ ہم نعت شریف بھی سنیں گے, فکر مدینہ بھی کریں گے, آپ کی کالز اور آپ کی انشاءاللہ تاثرات بھی سلسلے میں شامل کریں گے. دونوں ٹیمیں تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے یا اپلیکیشن کو آن کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آج ہم 19 جمادی الاولی کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لی یا سن لی, اذان و اقامت کا جواب دیا, کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا, گھر اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاء اللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ اور مزاج پرسی پر الحمد للہ علی کل حال کہا, سلام اور چھینک کا جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیے, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, دو درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا, مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب یا فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, سوتے ہوئے چٹائی اور سنت بکس کا استعمال کیا, سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے, تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی, انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی, کیا 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, چیزیں مانگ کر استعمال کرنے سے بچے,

ہمارا ہم پاک گئے اور پاک اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب آپ کی کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ خوش آمدید سلسلہ یعنی ازمیش, بہت ہی پیارا اور دل کو چھو لینے والا سلسلہ ہے ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی میرے باپا کے اس فیضان کو جاری اور ساری رکھے. ماشاء اللہ حبیب بھائی کیا ہی بات ہے, ماں تو مدینہ مدینہ ہو گیا ماشاء اللہ. بہت جیسے آپ فرما رہے تھے کہ چار دن سے انتظار ہی رہتا ہے کہ کب یہ سلسلہ ذہنی ازمائش آئے اور ہم دیکھیں اور دینی معلومات حاصل کریں اور پیارے نبی کے فرمان سنت کے مطابق کیسے بیٹھنا اٹھنا سب اس معلومات ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب ٹیم کو جنہوں نے یہ کاوش کی محنت کی ماشاء اللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. ماشاء اللہ اگلی کال دیجیے گا. محمد حنیف اتاری سیرا اتھر مٹی شہر باب الاسلام سندھ. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سلسلو ہلی رہو ہے تے اسیں جمع تھی کر ڈسی رہے آئے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کے شاد و آباد رکھے, بالخصوص حاجی عبدالحبیب بھائی کے اللہ تبارک و تعالی خضری حیاتی نصیب فرمائے. حاجی صاحب عرضیات تمام کدے بلوچستان کدے کندکوٹ کدے شکارپور کدے کتھے مختلف شہر سندھ کے مختلف شہروں میں تمہیں جدول ہلے پیو عرضیات اساں کے سہرا تھر دے تمہاں کدے تشریف وٹھیندا. تمہاری کال کرن دی وڈی مہربانی. اب اتنی زیادہ سندھی نہیں آتی, بیمری بول دیتا ہوں شاید آپ سمجھ جائیں گے. آؤں بچپن میں امیر اہل سنت جڑے سیرا اتھر آویا ہوا تھا, الحمد للہ آؤں بھی حاضر تھے ان کے ساتھ. بڑو اجتماع تھی وہ ہوتے نے, بہت بڑی بارش تھی بھی ماشاءاللہ اجتماع کے بعد. تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ بیار ہاں می وسیع ہو می وسیع ہو تو انشاءاللہ بیار کے موقع ملے تو انشاءاللہ ضرور تواں سہرا اتھر اچنے ہوں. اج ہاں تواں جو سندھ کی ٹیم ہے ان کے ودارے دعاؤں کی ضرورت ہے, تھی اتار آباد والے کے دعاؤں کی ضرورت ہے. تمام ودارے دعائیں کرو اور انگاری تو ہن وقت ہانے تو نمبر گھنا اوچھا ہے نا, کیا کم ہے گٹھائن تھوڑی تھوڑی مل جل کے طرح پوری ہو جائے گی. چلے جناب اگلی کال دیجیے گا. جی انگر شہر سے بات کر رہا ہوں. جی سندھ سے. جی جو کل قرات الجنان کے بارے میں جو حاجی عبدالحبیب بھائی بتا رہے تھے ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت پروگرام تھا. میں نے نیت کری, میں نے رات آج دن میں ہی میں نے قرات الجنان اپنے گھر پر منگوائی. اور جو ماشاء اللہ یہ جو ذہنی آزمائش جو پروگرام چلتا ہے ماشاء اللہ دن رات مطلب کہ مدنی چینل کر رہا ہے ہماری, ماشاء اللہ بہت ہی مزہ آتا ہے یہ پروگرام دیکھنے میں. بڑی ہمارے سوالات کے جواب ملتے ہیں, بہت ہی اچھا لگتا ہے مدنی چینل پر جب یہ سوالات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک اور کال دیجیے گا. میرا مطلب مشورہ ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 9 میں بھی دلچسپ معلومات سیگمنٹ دوبارہ سے شامل کیا جائے, جس طرح پچھلے سال سیزن 8 میں دلچسپ معلومات سیگمنٹ تھا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کی رائے کا. ہماری مجلس اس کو نوٹ کر لے کہ دلچسپ معلومات کتاب کو دوبارہ شامل کیا جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے مشورے کو ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کی دوسرا حصہ جو ہے سیکنڈ ایڈیشن دلچسپ معلومات کتاب کا ان قریب آنے والا ہے, اور ہماری نیت ہے کہ ذہنی آزمائش کے دوران ہی یہ انشاءاللہ عام ہوگی. ایک اور میں عرض کرتا چلوں کہ کل انشاءاللہ مزید تفصیل ہم اس کی بتائیں گے. ایک میسج مجھے آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کے اگر سلسلے ایک ساتھ سارے دیکھنے ہوں تو ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں. تو ذہنی آزمائش کی یاد رہے دو ایپلیکیشنز ہیں. ایک ایپلیکیشن وہ ہے کہ جس میں آپ خود بھی سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں, باقاعدہ آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی اس کے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ موبائل جو پلے سٹور وغیرہ ہیں وہاں جا کر ذہنی آزمائش جب ٹائپ کریں گے تو آپ اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, خود ہی سوال کے جواب دیتے رہیں, آپ اپنے گھر میں گویا ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں. ایک دوسری ذہنی آزمائش کی ایپلیکیشن ہے جس میں پچھلے سارے سیزن 1 سے لے کر 8 تک کی ساری ویڈیوز موجود ہیں, اور آج مجلس سے بات ہوئی ہے کہ سیزن 9 کی ویڈیوز بھی اپلوڈ اس میں ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں کے سلسلے میں آپ کو ان دونوں ایپلیکیشنز کے لنک بھی دکھائیں گے, ان ایپلیکیشنز میں کیا ہوتا ہے وہ بھی دکھائیں گے, تاکہ آپ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے ذہنی آزمائش دیکھنا بھی چاہیں. جو چار دن آپ کہتے ہیں نا فارغ ہوتے ہیں تو چار دن بھی آپ اسے دیکھ سکیں گے, اور خود بھی سوالوں کے جواب دینا چاہیں تو آپ دے سکیں گے. ویڈیو کال بتائی جا رہی ہے, آئیے ویڈیو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی جو ہیں انہوں نے جب اشارے کیے تو بہت دل خوش ہو گیا سبحان اللہ. پہلے اشارے نہیں ہوتے تھے اس طرح, اب الحمدللہ جب یہ اشارے ہونا شروع ہوئے ہیں تو عبدالحبیب بھائی نے جو کیے ہیں مجھے بہت اس سے دل میں خوشی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان پر برکت. مجھے دعائیں دے رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کے جب دل خوش ہوتے ہیں تو ہمارے بھی دل خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر دے. آئیے بدی چل کے ناظرین کچھ تاثرات ہیں, کچھ تاثرات سنتے ہیں, انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی عثمان اتاری باب المدینہ کراچی سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ذہنی آزمائش کرنے والوں کو جلدی جلدی مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. مدثر بھائی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش کے صدقے ہماری مغفرت فرما. ارشاد یوسف بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش سے بہت علم حاصل ہوتا ہے, اللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے. امجد خان بھائی. ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مدنی چینل کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. ایک اور اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مجلس اور سوالات تیار کرنے والوں کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے. ایک اور آخری اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ باب المدینہ کراچی سے عبدالحبیب بھائی, آپ کا انداز مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے اور مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش میں آنا ہے. جی بالکل آئیے, ہماری طرف سے تو دعوت عام ہے. منگل بدھ اور جمعرات تینوں دن آپ اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں, لیکن تھوڑا جلدی آ جائیں تاکہ جگہ آپ کو مل جائے. خاص طور پہ جمعرات کو رش زیادہ ہوتا ہے, ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. اگر اسٹوڈیو میں آ کے سلسلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو منگل بدھ ذرا ایزی ہوتا ہے. تو آج بھی ماشاءاللہ اسلام بھائی آئے ہیں, آپ بھی آنا چاہیں تو آئیے. البتہ ملاقات بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ تھوڑا نظم و ضبط کا معاملہ ہوتا ہے, ورنہ اتنی دیر تو نہیں لگتی ملاقات میں, لیکن آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ سلسلے میں ضرور شامل ہوں. آئیے بدی چل کے ناظرین اب اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور سلسلے کو آگے لے کر چلتے اور دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک پہنچا. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں اور باقی اسلامی بھائی بھی اپنی جگہ تشریف رکھیں. اسلام آباد اور اتار آباد, جناب چار سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ستائیس نمبر ہیں جناب اتار آباد والوں کے, چالیس نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے. دیکھنا یہ ہے اب اگلے دو سیگمنٹ میں مقابلہ کدھر جاتا ہے. تورو اسلام بیک, تورو طرف کے اسلام بیک کھڑے بھی ہو جائیں گے, کدھر آ جائیں کدھر چلے جائیں, کیونکہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. چلو کمر کو باندھ لو نور. جی جناب کھڑے ہو جائیں گے تینوں اسلام بیک, مائک ایڈجسٹ کر لیں گے اور جو دوسری ٹیم کے اسلام بھائی ہیں وہ درمیان میں کھڑے رہیں گے. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. بارہ نمبر ہوں گے اسکرین پر, آپ نمبر پسند کریں گے اور سوال کے جواب دیں گے. بارہ نمبر دکھائے جائیں, پہلی باری ہے اتار آباد والوں کی. جی نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر سیون. نمبر سیون, سات نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے جناب. بہت خوبصورت سوال ہے, بتائیے مرتبے کے لحاظ سے سب سے افضل پانچ نبیوں کے نام بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام. جناب بالکل صحیح جواب دے دیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر سیدنا عیسیٰ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے. جناب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب اسلام آباد والوں کی, نمبر پسند کریں گے آپ. چار نمبر. چار نمبر بتائیے, چار نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. آسان سوال آ گیا جناب, نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے سات فرائض ہیں, تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود کا داخلہ, خود بھی سنیں. آج شام کو کتنی دیر بعد آپ کی ٹرین ہے؟ تھوڑا آرام سے جواب دیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے آپ نے کیا جواب دیا. آپ نے جواب دیا, آپ ہی سمجھے, اینج تو نہ کرو. تسی نماز کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے, صحیح طریقے سے بتائیں. نماز کے سات فرائض ہیں, تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قد آخرہ, خروج بھی سنائی. جناب سات فرائض ہیں, تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قعدہ آخرہ, خروج بھی سنائی. جواب درست دے دیا ہے. اتار آباد والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں. نمبر پانچ. نمبر پانچ, قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ تقریباً 43. 43 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں حضرت نوح کا نام آیا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. گیارہ نمبر. گیارہ نمبر جناب, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کو نائب مطلق بنایا، ہر مسلمان پر فرض اعظم ہے بلکہ جان ایمان ہے. جناب درست دے دیا، اب باری ہے جناب اتار آباد والوں کی. آپ نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر ایک نمبر نماز کے مسائل ضروریہ کا نہ جاننا کیسا ہے؟ نماز کے ضروری مسائل کا نہ جاننا برا اور گناہ ہے جناب. فسق یعنی گناہ اور جرم ہے، جواب درست دے دیا ہے. نماز کے ضروری مسائل ہم سب کو سیکھنے چاہیے. اسلام آباد والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. نمبر بارہ. نمبر بارہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں کس نماز کی امامت فرمائی تھی؟ ون آف انٹرسٹنگ کوئسچن ہے مدنی چل کے ناظرین، وہ نماز کون سی تھی؟ وہ نماز تحیت المسجد تھی. وہ نماز پانچ فرض نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں تھی، تحیت المسجد تھی. جواب درست دے دیا ہے. ایک ایک سوال سب سے ہو گیا. اب دوبارہ باری ہے اتار آباد والوں کی، نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر ٹو. نمبر دو، دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا؟ پانچ مرتبہ. آپ نے کہا پانچ مرتبہ، جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے. نو نمبر. جی نو نمبر. نائن نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ زبان میں لکنت کی وجہ سے رک رک کر قرآن پاک پڑھنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کے لیے دگنا اجر ہے. ایسے شخص کو دگنا ثواب ملتا ہے، جناب درست دے دیا ہے. اتار آباد والوں کی باری ہے، نمبر گیارہ. بابا سائیں نمبر پسند کیوں؟ کیا نمبر ہے؟ نمبر گیارہ. نمبر گیارہ، گیارہ تھی بھی ہو بابا. نمبر دس. نمبر دس، دو دو نمبر جناب، دس نمبر. لواء الحمد کیا ہے اور بروز قیامت کس کے پاس ہوگا؟ لواء الحمد ایک جھنڈا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیامت کے دن دیا جائے. ہائے ہائے، سب لوگ اس کے نیچے ہوں گے، میرے آقا کو یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو دعا اور التجا کرتے ہیں نا، کیا خوبصورت دعا ہے کہ وہ لکھتے ہیں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے ربا کے تلے مل کے کہیے ربا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ربا کے تلے صدا میں کھلے ہماری زبان تمہارے. اسلام آباد والوں کی باری ہے جناب، اور اسلام آباد والے اب نمبر پسند کریں گے. جی آٹھ نمبر. آٹھ نمبر، قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فَتَوَفَّهُ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ. آپ نے صحیح آیت نہیں پڑھی ہے، اگر سیکنڈز باقی ہیں. آیت تو آپ صحیح جگہ پہنچ گئے لیکن آپ نے تلاوت ٹھیک نہیں کی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى فِيهِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جناب یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. اب جناب باری ہے اتار آباد والوں کی، نمبر پسند کریں. چھ نمبر. وہ کون سے چار جلیل القدر انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی جناب, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے, آخری نمبر ہے جناب, اور باری ہے اسلام آباد والوں کی. سوال بتائیے, تین نمبر کے پیچھے وہ سوال تھا, واو کا مخرج بتائیں. واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے, جواب درست دے دیا ہے. جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں, سفر ہے مگر اکیلے کمپلیٹ ہوا. اسکور بورڈ سے پہلے مدنی منوں سے کوئی مدنی قاعدے کا سوال کر لیجیے جناب. جی یہ بتائیے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مدہ, حروف مدہ تین ہیں, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہیں ہم دے رہے ہیں مبارک مدینے کے مبارک پانی ہے, بارہ مبارک پانی کا مجموعہ اور سوغات مدینہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شعر, استاد ہو موجود یا باہر کہیں مصروف, اس کا اگلا مصرع مدنی قاعدے میں ہی ہے. اب کل سے لگتا ہے پورا مدنی قاعدہ یاد کر کے آنا پڑے گا. میں بتا دوں, چلیں یہ بتا دوں, استاد ہو, ماں باپ ہوں, عطار بھی ہوں ساتھ. اس طرف سے بھی نہیں شفیع بھائی. السلام ورحمۃ اللہ. یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے. جناب یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے, جواب انہوں نے درست دے دیا. ان کو بھی کیا مدینے کی میٹھی میٹھی سوغات دے رہے ہیں. اور بارہ مبارک پانیوں کا مجموعہ, ماشاءاللہ. چلے جناب, اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ سفر ہے مگر اکیلے کے بعد ہمارا اسکور بورڈ کہاں تک پہنچا ہے. شروع ہوا سلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دے. 39 اتار آباد کے ہیں اور 52 نمبر اسلام آباد کے ہیں. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. اچھا جناب, مدنی کسوٹی کا طریقہ کار کیا ہوگا اب ذرا سمجھ لیجئے. پہلے تو آپ بیل بجائیں گے, ٹھیک ہے, آپ بھی بیل بجائیں. اب میں نے کوئی مرادی شے سوچنی ہے اور میں نے سوچ لی ہے, اب آپ نے اس مرادی شے تک پہنچنا ہے. طریقہ یہ ہوگا, پہلا سوال یہ کریں گے, دوسرا آپ کریں گے, تیسرا یہ کریں گے, چوتھا آپ کریں گے. 12 سوالات کی آپ کے پاس گنجائش ہے, ہر سوال کرنے کے لیے 12 سیکنڈ ہے. 12 سیکنڈ آپ کے گزر گئے, آپ کا سوال اسکپ ہو جائے گا, اب اگلے سوال کی طرف ہم چلے جائیں گے. اچھا اب سوالات تو آپ دونوں کر رہے ہیں, جواب کوئی بھی دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ سوال انہوں نے کیا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ بیل بجائیں گے اور جواب دیں گے. صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلا دے گا اور غلط جواب آپ کے 2 نمبر کاٹ لے گا. 12 سوال کے بعد کسی نے بھی نمبر نہیں دیے تو میں ہی نمبر لے لوں گا, پھر آپ کو کچھ نہیں ملنا. ٹھیک ہے جناب, شروع کرتے ہیں. پہلی مدنی کسوٹی, پہلی جو مرادی شے ہے وہ میں نے سوچ لی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. جی اب آپ کی باری ہوگی. کیا آپ کی مرادی شے کوئی جاندار ہے؟ جی جناب, نعم جاندار ہیں. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ ظاہری حیات سے وہ متصف نہیں ہے. کیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں؟ لا, وہ انبیاء کرام میں سے نہیں ہیں. کیا وہ اولیاء میں سے ہیں؟ یاد رہے کہ اولیاء کرام, صحابہ کرام بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں اور اولیاء کرام بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں وہ اولیاء کرام میں سے بھی ہیں. نعم, 4 ہو گئے سوال. کیا ان کا مزار مبارک عرب شریف میں ہے؟ جی کیا ان کا مزار مبارک عرب شریف میں ہے؟ ان کا مزار مبارک عرب شریف میں. نعم, قریب پہنچ رہے ہیں. 5 سوال ہو گئے. سوال بھی کل سے انشاءاللہ کاؤنٹر پہ چلائیں گے. جی کیا ان کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے؟ کیا ان کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت ملی. جی ہاں, ان کا تعلق عشرہ مبشرہ سے ہے. سوال ہو گئے جناب. کیا وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ نعم, وہ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں. سات سوال ہو گئے ہیں. جلدی کیجیے، دو سیکنڈ رہ گئے ہیں. کیا ان کا تعلق شہن سے ہے؟ کیا صحابہ کرام میں جو شہن ہے کیا ان کا تعلق ان سے ہے؟ کیا سوال ہے؟ صحابہ کرام میں جو خلفاء راشدین میں شہن ہے کیا ان کا تعلق ان سے ہے؟ شیخین سے ہے. نام شیخین سے تعلق ہے. جناب آٹھ سوال ہو گئے ہیں. نیئر ٹو کلوز. اب دو میں سے ایک شخصیت ہی ہو سکتی ہے. جلدی کیجیے، ایک سیکنڈ رہ گیا ہے. بیل بجا دی ہے اتار آباد والوں نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین. دیکھیں یہ اسکرین پر بھی آ گیا ہے جو میں نے اور ہم نے مل کر سوچا تھا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی کو یہ بھی خیال نہ ہے دو میں سے ایک تھے تو چینج تو نہیں کر دیا. یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ گیا. مدنی کسوٹی میں بھی دو نمبر چلے گئے جناب. چلے ایک مدنی کسوٹی آپ نے کی ہے. ایک ذہنی آزمائش میں نے کہا تھا کہ کچھ چینجنگ ہم نے بھی لانی ہے. ایک آپ کی بھی یوں کہیں کہ ذہنی آزمائش کرنی ہے. ہم آپ کو ایک پکچر دکھائیں گے اور آپ کے پاس پانچ سوالات کرنے کا موقع ہوگا. اچھا آپ نے بوجھنا ہے کہ وہ کون شخصیت ہے. چلیں جناب یہ میرے ساتھ بھی آپ اب تک میں نے دیکھی نہیں ہے. میرے ساتھ بھی سلسلہ آپ نے شروع کر دیا ہے. پانچ سوال ہوں گے. ذہنی آزمائش، ذہنی آزمائش ہے نا، آپ سے بھی ہو سکتا ہے. چلیں جناب پانچ سوال دکھائیے پھر. دکھائیے کس کی تصویر ہے. انٹرسٹنگ. اس کو ذرا بڑی اسکرین پہ کریں نا جناب. اب آپ میرے سے اسکرین بہت دور ہے. ہوئے ہوئے ہوئے بڑی پرانی تصویر ہے جناب یہ تو. جی سوالات شروع. آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اب. کیا یہ اس وقت حیات ہیں؟ جی ہاں. نام. اچھا کیا یہ دعوت اسلامی کے کوئی رکن شورا ہیں؟ لا. مدری چینل پر یہ تشریف لاتے ہیں؟ نام. چلے بھائی تصویر بھی تو دکھائے نا. مدنی چینل. تین سوالات ہو چکے ہیں. کیا یہ کوئی ناتخواں ہیں؟ لا. ناتخواں ویسے ہر مسلمان ناتخواں، لیکن ناتخواں کی وجہ سے یہ مشہور نہیں ہے. اچھا کیا ان کا تعلق دارالافتاء اہل سنت سے؟ لا. پانچ سوالات مکمل ہو چکے ہیں. دارالافتاء سے بھی نہیں ہے، رکن شورا بھی نہیں ہے، اور یہ ناتخواں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. دوبارہ دکھائیں ذرا تصویر. لیکن مدنی چینل کی اسکرین پہ آنے والے اسلامی بھائی. اچھا چلیں باپو نے تو آپ کو قریب کر دیا. یہ تو میں نے سوال کیا تھا، یہ میرا سوال تھا جس کا آپ نے جواب دیا ہے. اور اب یہ کوئی مبلغ ہیں جو سلسلہ کرتے ہیں. دوبارہ دکھائیں اسکرین پر. مجھے نہ دکھائیں، میں نے بہت دیکھ لیا اپنے آپ کو. جی انہیں کو دکھائیں. جی انہوں نے بھی بہت دیکھا ہوگا اپنے آپ کو. اچھا یہ مبلغ ہیں اور جناب سلسلہ بھی کرتے ہیں. یہ تصویر بتاتی ہے کہ یہ کافی پرانی ہے، اس لیے یہ کوئی نوجوان اسلامی بھائی نہیں ہو سکتا. ایسا فیل ہو رہا ہے. سوالات کا موقع دیا ہے. جی میں تو ہم ڈائریکٹ پوچھتے ہیں آپ سے. جی جی جی یہ تصویر بتاتی ہے کہ یہ کچھ پرانے ہیں اب. لیکن میں بتاؤں کو کہ اتنے پرانے بھی نہیں ہیں. اچھا بس نا بابو ڈائریکٹ پہنچا دو گے، ہاتھ پکڑ لو. اتنے پرانے بھی نہیں ہیں. چلے میرا خیال ہے ہاتھ تو آپ لوگوں کو پکڑوانا پڑے گا. میں دارالافتاء کے اسلامے کی طرف جا رہا تھا لیکن وہ یو ٹرن ہو گیا. چلے میں آپ کو ایک کیو دیتا ہوں. آپ ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مدنی چینل پر آنے والوں کو تو الحمدللہ سب کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہیں ہمارے غلام شبیر بھائی تو نہیں ہے. غلام شبیر بھائی سے بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہاتھ میں جواب. اچھا دوبارہ دکھائیں بھائی، دوبارہ دکھائیں. یہ تو مجھے آج نہیں ہے. اچھا یہ ہمارے اسد بھائی بھی نہیں لگ رہے. اسد بھائی تو نہیں ہے جو مجلس کے نگران ہیں، یا یہ وہ ہیں؟ نہیں جناب میں اب کوئی کس کو کہتے ہیں نا، وہ ایسے ہی تکا مار سکتا ہوں. باقی اگزیکٹلی میں بالکل نہیں پہنچ پا رہا. یہ ادھر موجود ہیں. اچھا ہمارے پاس موجود ہیں. یوسف سلیم بھائی تو مجھے نہیں لگتا ہو جائیں. ان کا بیٹا تو ایسا ہی ہے بھائی. دکھاتے ہیں، ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کون ہے. ہاں دکھائیں بھائی. میں دکھائیں کون ہے. یہ یوسف باپو ہیں یا یوسف سلیم ہیں، یہ کون ہے بھائی؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوں گی. چلیں یہ اب آپ کو تصویر دکھا رہے ہوں. ارے واہ بھائی واہ، یوسف سلیم بھائی. اچھا مجھے یہ آپ لوگوں نے کچھ شرارت کی ہے، کیونکہ یہ تصویر جس حساب کی آپ لائیں نا، یہ 1940 سے پرانی تصویر لگ رہی ہے. یہ ان کے بچپن میں ایسی تصویریں نہیں ہوتی. یہ پلاننگ دیکھیں، یہ گڑبڑ ہے. ایسی تصویر نہیں ہو سکتی. شخصیت نہیں نہیں آپ نے ایک پلاننگ کی ہے, یہ گڑبڑ ہے. آپ کو شخصیت بوجھنی, یہ 100% گڑبڑ ہے. ارے بھائی آپ کے بچپن میں کوئی ایسی تصویریں تھوڑی ہوتی تھی, یہ 1940 کی تصویریں لگ رہی ہیں. آپ کے کہنا چاہ رہے یوسف سلیم اتنے پرانے, یا تو یہ 60 سال کا مان لیں اپنے آپ کو, یا یہ تو میں نے کہا نہیں پرانی تصویر ہے یہ بچپن. اچھا میں میرے تھوڑی سی گئے تھے ان کی طرف, ان کے بیٹے کو دکھائیں, ماشاء اللہ ان کے صاحبزادے بھی یہاں موجود ہیں. اچھا تو مجھے لگا کہ تھوڑا سا ملتا ہے, لیکن میں صرف اس لیے رک گیا کہ میں نے کہا نہیں یار یہ تصویر اتنی پرانی ہے. اچھا یہ نگران شروع بھی فرماتا ہے کہ اگر کسی کی تصویر دیکھنا تو اس کے پہلے اس کے بچوں کو. بالکل بالکل, اس کا سب سے شارٹ کٹ یہی ہے. اور میں گیا تھا اس طرف, لیکن میں اس کی جو ہے نا وہ بہرحال پتہ نہیں کون سے گاؤں میں جا کے کھچوائی انہوں نے, وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ لگ رہا ہے پرانا والا, اور ڈبے کے اندر منہ ڈال کے جو کھینچتے وہ والا تصویر لگ رہی ہے مجھے. چلے بہرحال پہلی میں ہی آپ نے جو ہے وہ ہمیں بولڈ کر دیا ہے. چلو بھائی ہمارے بھی دو نمبر چلے گئے. چلے جناب اب باری آپ دونوں کی ہے. کیا دیں گے ہمیں؟ جی نمبر ہی نہیں دیا آپ نے تو اب کیا ملے گا آپ؟ نہیں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ جناب غلط جواب دینے پر تو ہمیں کچھ صحیح جواب پہ ملتا نا. مدنی قافلہ دے دیں. چلے جناب آپ شروع کرتے ہیں اگلی مدنی کسوٹی. جناب دوبارہ پہلا سوال کریں گے اتار آباد والے. جو آپ نے شے سوچی ہے وہ جاندار ہے؟ لا جاندار نہیں ہے. کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ مقدس مقام اس کو مقام نہیں کہہ سکتے. نہیں. کیا اس شے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ میری مجلس بھی مدد کرے, قرآن پاک تو بہت بڑا ہے. قرآن پاک میں کیا اس شے کا ذکر ہے؟ نہیں, قرآن پاک کا اس شے کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, لیکن اگزیکٹلی اس چیز کا نام کے ساتھ. کیا اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. چار سوال ہو گئے. کیا وہ عرب شریف میں موجود ہے شے؟ جی وہ عرب شریف میں بھی موجود ہے. پانچ سوال ہو گئے. کیا آپ نے اس کی زیارت کی ہے؟ کیا میں نے اس کی زیارت کی ہے؟ الحمدللہ کئی بار زیارت کی ہے. کیا وہ مکہ شریف میں؟ جی وہ مکہ شریف میں ہے. سات. کیا وہ حدود حرم میں ہے؟ کیا وہ حدود حرم میں ہے؟ جی جناب وہ حدود حرم میں ہے. آٹھ سوال ہو گئے. کیا اس کا رنگ بلیک کلر کا ہے؟ کیا اس کا رنگ کالے رنگ کا ہے؟ اب میں اس کا اگر جواب دوں نا تو آپ پھنس جائیں گے, تو میں ایک جہت سے کہتا ہوں کہ اس کا رنگ بلیک کلر کا نہیں ہے. اگر آپ حجر اسود کا سوچ رہے ہیں تو وہ نہیں ہے. چلے میں آپ کو اور کلیئر کر دیتا ہوں, لیکن ایک جہت سے میں کہوں گا کہ رنگ بلیک کلر کا ہے تو آپ پھنس جائیں گے, اس لیے اس کا رنگ بلیک کلر کا نہیں ہے. نو سوال ہو گئے. کیا اس کے قریب دو نوافل ادا کیے جاتے ہیں؟ اس کے قریب جو نوافل مشہور ہیں مقام ابراہیم کے پاس وہ بھی نہیں ہے. کیا وہ مطاف میں؟ مطاف میں مطاف کے کہا جا سکتا ہے, مطاف میں کہا جا سکتا ہے. جناب گیارہ سوال ہو گئے. آخری سوال ہے. کیا اس وہ کعبہ شریف پر لگا ہوا ہے؟ لا. بارہ سوال. اب صرف نام بتانے کے لیے کوئی بیل بجانا چاہیں تو بجا دیں. دو نمبر اتار آباد والوں نے سوچا ہوگا جاندا کیا ہے ساڈا, دو نمبر چلے دی گئے تو کوئی گل نہیں ہے. جناب جلدی بتائیے. حتیم پاک. آپ نے کہا حتیم پاک. نہیں جناب, یہ آب زمزم کی بات ہو رہی تھی. آب زمزم کا کنواں چونکہ مطاف کے اندر ہے, مطاف کے نیچے ہی موجود ہے, اس لیے میں اس کو کہہ رہا تھا. اور میں نے جو کالے رنگ کی بات کی, بات تھوڑی سی گہری ہے اور شاید سمجھنا آسان نہیں ہوگا, مگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. پانی کا جو اصل رنگ ہے وہ بلیک ہے. اس میں کافی تفصیل ہے, اس لیے میں نے بلیک ہاں کہہ دیتا تو آپ پھر صرف ادھر ہی رہتے غلاف کعبہ پر یا حجر اسود پر, اس لیے میں نے من وجہ کہا کہ نہیں ہے. جناب دو نمبر مزید مائنس ہو گئے ہیں. آخری مدنی کسوٹی کی طرف چلیں گے جناب. آپ سے جو سوال کیا گیا تھا مجھے تو جانا ہے, ہمارے باب المدینہ مشاورت کے نگران حاجی امین صاحب پہنچ چکے تھے, انہوں نے میسج کر دیا مجھے. کیا بات ہے, حاجی امین صاحب کو بلائیں گے پھر چلیں کسی سلسلے میں انشاءاللہ. کیا جو چیز آپ نے سوچی ہے وہ جاندار ہے. اچھا مجھے بھی بہت سارے میسج آ گئے ہیں بھائی, ابھی میں نے اپنا موبائل دیکھا ہے آپ کے نام کے ماشاءاللہ پہنچ گئے تھے. جی پہلا سوال کریں گے جناب. کیا جو چیز آپ نے سوچی ہے وہ جاندار ہے؟ نہیں وہ جاندار نہیں ہے. کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ آپ کی آواز سننے کے لیے تو کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ کیا وہ مقدس مقام ہے؟ جی جناب مقدس مقام. کیا اس کا تعلق عرب شریف سے؟ لا عرب شریف سے تعلق نہیں ہے. کیا اس کا تعلق بغداد معلہ سے ہے؟ لا بغداد معلہ سے, دیکھیے تعلق تو عرب بغداد سے کس کا نہیں ہے, لیکن اگزیکٹلی وہ جگہ بغداد میں نہیں ہے. کیا وہ شے پاکستان میں جو ہے مقام وہ پاکستان میں ہے؟ نہیں جناب وہ مقام پاکستان میں بھی نہیں ہے. پانچ سوال ہو گئے ہیں. کیا اس کا تعلق ہند سے ہے؟ مطلب وہ مقام. جی جناب اس کا تعلق ہند سے ہے. نعم پوائنٹ. چھ سوال ہو گئے ہیں. جلدی کیجئے. تین سیکنڈ رہ گئے ہیں. کیا وہ باپا کے مرشد ہیں؟ امیر اہل سنت کے مرشد تو مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں اور وہ تو مدینہ شریف میں ہیں, اور سوال ہند کا ہوا تھا تو اس طرح براہ راست مرشد تو وہ نہیں ہیں. دادا مرشد. اب وہ اگلا سوال ہو جائے گا. آپ کا سوال ہو گیا. جی کیا آپ نے وہاں پہ جا کے سلسلہ کیا ہے؟ میں نے جہاں کے سلسلہ, میں نے تو بہت جگہ پر ہند میں سلسلہ کیا ہے. جی جناب میں نے سلسلہ بھی کیا وہاں جا کر الحمدللہ. جناب آٹھ سوال ہو گئے غالباً, یہ چھ ہو گئے, آٹھ ہو گئے. سیکنڈ چلائے جائیں. کیا ان کی فتاوی کی بکس وہ مشہور ہیں بہت؟ جی جناب بہت مشہور فتاوی ہیں. بیل پھر اتارآباد والوں نے بجائی ہے. فتاوی بہت سارے علماء کے ہند میں مشہور ہیں یہ یاد رہے. جواب دیجیے جناب. اعلی حضرت. اعلی حضرت امام اہل سنت کے بارے میں کیا تھا یہ؟ کیا اعلی حضرت سوال تھے ہمارے؟ اعلی حضرت کا مزار مبارک. جواب درست دے دیا ہے. چار دے کر دو آخر لے ہی لیے. ہاں یہ مزار کے فتاوی نہیں ہوتے, میں نے بھی ہاں کہہ دیا تھا. ہمارا مطلوب جو تھا وہ مزار اللہ. لیکن جناب آپ کی بچت ہو گئی ہے, آخر کار دو نمبر لے لیے. اور جناب مقابلہ اختتام کو ہوا ایک اچھے مارجن سے, ایک اچھے گیپ سے اسلام آباد کی ٹیم آج آگے بڑھ گئی ہے, مگر اتارآباد والوں کو ایک اور موقع ضرور ملے گا. دونوں ٹیم سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں اور اب انشاءاللہ اپنے اختتامی معاملات کو طے کریں گے. دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا تھی, اسلام آباد یا اتارآباد میں سے کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. اگر رائے تیار ہے تو وہ دکھائیے. 63% رائے تھی کہ اتارآباد جیکب آباد والے آگے جائیں گے, مگر معاملہ الٹ ہو گیا ہے اور 37% رائے والے اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے ہیں. جناب بڑی توقعات تھی اتارآباد کی ٹیم سے وہاں کے لوگوں کو, لیکن ابھی ایک موقع باقی ہے. ایک سوال ہم نے کیا تھا کہ موضوع کے مستحبات کتنے ہیں, سوشل میڈیا کے جوابات ہم نے اعلان نہیں کیے تھے, اب کر دیتا ہوں. ساجد حسین بکر سے, محمد عرفان ملتان, محمد عامر نواز, محمد شاہزیب سیال کوٹ ضیا کوٹ, علی رضا مرکز الاولیہ لاہور, مٹھی صحرائے تھر سے کوئی اسلامی بھائی ہیں, جہانزیب مری سبی بلوچستان, حسان رضا باب المدینہ کراچی, حسنین رضا باب المدینہ کراچی, محمد انیف اتاری تھر پارکر, عبد العزیز اتاری ہند سے, محمد عرفان شاکر ساہیوال اور وقاص بھائی ہیں جھنگ سے, اور آج تحفہ جا رہا ہے عبد العزیز اتاری بھائی ہند سے. آپ اپنا ایڈریس بھیجیے تو انشاءاللہ یہ تحفہ آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ. اب جو آج سوال کیا گیا سلسلے کے شروع میں, سوال تھا کہ آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہے وہ کیا ہے؟ جناب وہ ناپاک ہے. اور جواب دیا اس میں سے بنت ریاض مرکز الاولیاء لاہور, جہانگیر اتاری مدیرۃ الاولیاء ملتان شریف, شہباز اتاری ڈی جی خان, بنت عاشق خانے وال, محمد آصف بہاڑی, بنت سردار اتاریہ سردار آباد فیصلہ آباد, بنت نور محمد اتاریہ بھاول پور, بنت ابراہیم رضا کنری, بنت عبد اللطیف چشتیاں, سیف جان شیخ میرپور خاص, بنت اکرام الدین باب المدینہ کراچی, اور آج تحفہ جا رہا ہے سیف جان شیخ صاحب میرپور خاص سندھ سے. آپ بھی اپنا جناب ہمیں ایڈریس بھیجئے تو آپ تک تحفہ بھیجیں گے. سوشل میڈیا پہ جو جواب دیا کہ آنکھ سے بیماری کے عالم میں بہنے والا جو پانی ہے وہ ناپاک ہے. وہ صحیح جواب دیا عبداللہ تاری مرکز الاولیاء اسلم شاہ بنت محمد ہند سے قمر عباس سیال کوٹ ضیا کوٹ شفقت اتاری باب المدینہ کراچی اسامہ مظفر واک کینٹ عرفان اتاری میرپور ماتھیلو حارث میمن زمزم نگر حیدرآباد محمد غلام طلحہ محمد انس رضا گلزار طیبہ اور تحفہ جا رہا ہے جناب محمد غلام طلحہ بھائی آپ ہمیں ایڈریس بھیجیے انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. بہت شکریہ مدنی منیر کا. اب فیضان ابو ہریرہ کس کو دینا ہے دونوں ٹیموں میں سے یہ مجلس طے کرے گی جناب. جی اسلام آباد کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں. محمد انس رضا تاری. محمد انس رضا تاری. محمد ساجد رضا تاری. عبد الرحمن تاری. جی مجلس فیصلہ کر رہی ہے جناب کہ آج کا فیضان ابو ہریرہ کس کو دیا جائے گا. انس رضا تاری. محمد انس رضا تاری بھائی کو ماشاءاللہ یہ تحفہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک خوش رکھے قبول فرمائے. اب جناب باری ہے کل کے سلسلے سے پہلے پہلے جو آپ نے سوال کا جواب دینا ہے جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. سورہ قدر وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور نماز کے احکام میں سے آپ اس کتاب سے اس کا جواب تلاش کر کے ہمیں جلدی جلدی بھجوا دیں تاکہ کل سلسلہ جب شروع ہو تو آپ کا نام بھی ہم تک پہنچ چکا ہو. اب باری مدنی منوں کی قرآن دازیوں کے لیے ہے. مدنی منے تیار ہو جائیں. ٹو تھری فور ٹو نا مدنی منع آ جائیں بھائی آگے آ جائیں ماشاء اللہ. ٹو تھری فور ٹو ماشاء اللہ اپنا ٹوکن دکھائیں ماشاء اللہ. چلے جاؤ یہ آپ کا تحفہ ہے ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب کے لیے تحفہ ہے. چلے جاؤ اب جناب باری ہے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کی. ٹو ون سیون سکس. ٹو ون سیون سکس. ارے واہ نکل نکل آیا ماشاء اللہ اشاروں میں سمجھایا اور نکل نکل آیا. دکھائیے ٹوکن نمبر. جی ٹو ون سیون سکس بالکل ٹھیک ہے جناب ماشاء اللہ. مدری چل کے ناظرین کل مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 سات فروری بروز بدھ مقابلہ نمبر 14 دینا اللہ یار بمقابلہ خان پور براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جناب دیرا اللہ یار اور خان پور کے درمیان کب کل مقابلہ ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. آئیے مل کر اب صلاۃ والسلام کے لیے شامل ہو جاتے ہیں. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. رب ہب لی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ سلام. اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ہے السلام تو السلام. اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا.